Cały czas jesteśmy w Mali, choć to nagranie powstało w Abidżanie, a to już wybrzeże Kości Słoniowej. To była Nahała Dumbia i fragment albumu wydanego przez Awesome Tapes from Africa. To nagrania z początku lat 80. przypomniane przez to fantastyczne wydawnictwo, początkowo funkcjonujące jako blog z muzyką afrykańską, o której mało kto słyszał. A skoro jesteśmy w Mali i w Afryce Zachodniej w ogóle, to musimy posłuchać, jak brzmi kora, a nikt tak pięknie nie potrafi grać na korze jak Balake Sisoko. Thank you. live transmission. Radio, live transmission. Listen to the silence, let it ring on eyes, dark grey lances, frightened of the sun. We would have a fine time living in the night, left to blind destruction, waiting for our sight. Days we remained all alone, staying in the same place, just staying out the time, touching from a distance, further all the time. Powoli wkraczamy do świata zachodniego. W tej części naszego spotkania muzyka gitarowa, psychodeliczna, bardzo często z wpływami takich dźwięków, jakich zazwyczaj słuchają Państwo w tym miejscu i o tej porze. To był Jan Tambour i jego projekt Stranded Horse. Człowiek pochodzący z Francji, który gra na korze, na instrumencie, którego dziś słuchamy dość często. On nie tylko gra na korze, ale również je konstruuje. Co więcej, jest twórcą zupełnie nowego instrumentu, którym jest kora low-costowa. To jest dokładnie taka sama kora jak zwykle. Tyle, że jej zakończenie zostało odpowiednio sprofilowane tak, żeby ów instrument mógł zmieścić się w schowku na bagaż podręczny w każdej dowolnej low-costowej linii lotniczej. To wszystko wynika oczywiście z potrzeby. Jan Tambour koncertuje regularnie, a zwykła kora po prostu w luku bagażowym latać nie może. To był utwór Transmission z repertuaru Joy Division. Posłuchajmy, jak Jan Tambour brzmi w swoim własnym repertuarze. Hey, hey, when you're new day. St. Cloud, Six Organs of Admittance z albumu School of the Flower. A teraz Lumerians. Powiedziałbym, że to zespół, ale to byłoby zdecydowanie za mało. To wszystko jest dużo bardziej uduchowione niż w zwykłym zespole, który spotyka się gdzieś na próbach i tworzy muzykę w miejscu bardzo świeckim. To wszystko jest bardziej sakralne, więc powiedzmy, że to kolektyw, żeby nie powiedzieć sekta. Smokies Tangle. Thank you. Ponownie byli Lumerians, a w tej chwili Kikagaku Moyo, zespół, który już wkrótce wystąpi w Katowicach podczas OFF festiwalu. Silver Owl. Thank you. To ponownie byli Kikagaku Moyo, tym razem w utworze White Moon. Gdy tylko pojawią się ich najnowsze zapowiadane na ten rok nagrania, z pewnością pojawią się w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach w audycji After Party o godzinie 5. To już jest niedzielny poranek w gruncie rzeczy. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran. Za tydzień ponownie usłyszę się z Państwem Bartosz Gil. Przed nami jeszcze jeden fragment muzyki projektu Six Organs of Admittance, a zatem Ben Chasney na zakończenie jeszcze raz specjalnie dla Państwa. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. punktualnie 4.